معبود برحق الا اللہ مگر یو اللہ. حضرت رشید رحمہ اللہ بھی دا مانا دا بالکل چٹنی دا نشتا او دے دا دشے دے کے پختو او معبود عربی دا او برحق اغب عربی دا نشتا دے معبود برحق الا اللہ مگر مگر وجودہ ایو اللہ نیو اغا پختودہ او اللہ اغا لفظ عربی دے نداخو تا دے گانو جبو نرائیو دے کل دا معبود چالا وی معبود چالا وی او بیا عبادت چالا وی وہی معبود وہ یاد چالا چراغ عبادت کی گئی سن عبادت چلا ہوئی نو عبادت دے داری تفصیل جگائی نمت عمدی مانا لے رج کی جی کم چمنگا کو چنشت دے سو کار سار حاجت را مددگار مالک دن سو کل دے وہی صدا مانا چا خدا مانا چا کرے ناول خو دا غنی معنی اگر لغت کری خبریں برا شاید چاہتے رہ کری قرآن کریم کری نا مانا چاہ کری قرآن کریم کری رہا ذوکو رسول ہے انعام دورا چی مانا دے الہ رسول مانا دے الہ آیت دورا چی سویم دے اللہ کل پیغمبر تو ہوا یا خبر آتی ماتا ان اخذ اللہ سماکم سلوی استم آیت دے شپر سلوی استم دے صحیح شپر سلوی استم آیت دے وہ مسی پارا دا قل آرائیتم ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم به انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون وایا اے اللہ پیغمبر اعلان کر ارایتم خبر آتے ماتا ان اخذ اللہ سمعکم کہ چاہے واخ لی اللہ طاقت داوری دوستاسو کانمو کی واب سوارکم او طاقت دلی دوستاسو آنمو کی وختم علی قلوبکم او مہر وی اللہ بہنستا سواندی من الہ غیر اللہ نسوگ دے کارساد حاجت روا مددگار غیر اللہ سوا دارلانا یا تیکن دے چرادو بیتا ستب دیواندی مطلب دا طاقت دو اوریدو دلا چچا غبو چچولے غلوی اللہ طاقت لیدو چغل چاستو بیچولے گے اغلا والیلہ طاقت فهم او داقل سود فکر چہتر بیچولے گے چا ناغلا والیلہ ندائے واقعی دا سنو دا تیخو بی چغل چا طاقت دسلو چولے گے انو اغلا والیسو الہ نچا چغل پدی جبا کی طاقت دزو کچولے گے کہ یو شے بھی معلوم ہے کہ دا مال کا بدشتا ہونا مر جگہ بدشتا ہونا وی سکی چیردا سے خراب دے ہو تو سم دے دا طاقت کی کیا چول اگل سوئی اگل وی الہ میں دوڑائی دی اوپرا اگل اس کے لیے چیر اس کے لیے اجشوی نو تو گورا اجشوی ادن نک مشین بھی چیرا اللہ خوب نہ رہو جی اگر لگا رہا ہو پلکار کئی لگا رہا تھا پلکار کئی نچی دے سار پاس ہی نہیں دے رہا تھی بار تم دل او دس مات کیا پیار راشی انو دا نظام کی چاروان کئی اگل وی کسی اگل وی الہ نا اگل الہ وی نور دے دے کہ من الہ لے اللہ مانا غد الہ حاجت روا مددگار سوا دلانا یا کی گمبے چرادو گیتا سبائے مطلب دا سوکھ جی وګونو کی طاقت دا اوریدو اچولې شي ناغل وی الہ نو کې چیرې دا مانا وکي چې لا الہ الا اللہ نشته سوکا وګونو کی طاقت دا اوریدو اچولې الا اللہ ګر یو الله دې نو تو دا سې دې دا مانا چا کړی و نو دا الله کتاب کړی و سرگو کی طاقت دلی دعا چون کے بل سو نشتا ہے اللہ اللہ مگر یو اللہ دے رسد فہم سوچ فکر او داقل طاقت اچون کے بل سو نشتا ہے اللہ اللہ مگر ایک یو اللہ دے روگو رسول قصص گورا اتشتم سورت دے سور قصص آیت گورا يَوْمَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ وَيَا أَيُّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ خَبَرَ كَلِمَتَا إِنْ جَعَلَ اللَّهُ كَيْفَ يُغَرِّي اللَّهُ علیکم اللیل سرمدن فتاسو انشپا میشد پارا الہ یوم القیامتی تر قیامت پوری من الہ غیر اللہ نسوک دکار صاحب حاجت رو مددگار سوا در لانا یا کیکم بزیا چراو انچاسو ترانا میلہ چالوئی چکا اللہ شپا میشدی نسوک رزکول نشیا نو چی سوک شپا ہمیشہ دا پارا کولشی شپا ہمیشہ کولشی او یا شپا و حضرہ ولیا ناغل ویسشی الہ نو کتر دا مانا چکری دا نو دا اللہ کتاب کری دا اللہ وی کبر واند شپا ہمیشہ دا پارا کم نو من الہ غیر اللہ تر قیامت نو سبا کیجی نسوز کارتا دھائیت رواو مددگار سیوال اللہ نا یا کی تم بزیا چھے راتو گیتا ستا پرانا باننی نور روخی جیو رجی کیا افلا تسمعون اے پستا سنا ہو رہی بیان دشپی دے نو دشپی نیدل خنکی گی فوری دل خنکی گیا نو دکے دایت تیمدہ دا سرارا کیا افلا تسمعون اے پستا سنا ہو رہی مطلب لا کشپا دا جگہ دے وہ تو مڑو باندھنا کو لے گورا کشپا دا مڑی خود شمار دی کشپا دا نکوی نہیں نا خبر خدا ہو رہی دو دا چلو سو جگہ کنا اللہ وی کبھی نشد پارش بکم نبل سو الہ شپا دے کی راضی کیا مطلب دا شپا ہو رہا راوستین کے اغسود دے اللہ دے آر نو دا دے الہ مانا لن ننن دا استادو مولانا فضل اقصد کچاری شہید شوئی نو اللہ دے قبر در رحمتین انہا رکھ اللہ دے شہادت فقل دربار کی قبول کی او کچوان دے نو اللہ دے جن کے خیر و برکت ہوا چھو در تراغلہ نو بیانی کاؤ نو دیا والحق دے حکومت ناری نو پا دیا سکو نو ہو حق پکار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر راتی ماتا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدان کچڑ اگر دے اللہ پتا سو بندی ورد ہمیشہ دکارا الہ یوم القیامتی تر قیامتا من الہ غیر اللہ نسوک دے کارتاز حاجت رواو مددگار سوا دلنانا یاتی کم بلیلی تس کنون ازیر چرا اولتا سو تشفا چرا مکلتا سو پائی کیا نو الہ چال وی الہ اغل وی چشپا غرا ولی الہ اغل وی چرا اغرا ولی مکیے یاتی کم بلیلی او سو یاتی کم اللہ شپیاوستن کے یا رب کون کے الا اللہ مگر یو اللہ رے یو اللہ شپاورد کئی یا بلسو کی نشپا کولشی او نی رب کولشی یا او دزیر تیسی چی دنگا پیر باگا او یا پنور نیکان منیگان اگر داسی گری لکا خفل جی دا مزاگا دے خفل اگر بچہ بار بولو یو کسر خفل اگر مزوری اگر شانی دگا نیکان منیگان منیگوی دا پیر باگا بالکیو یعنو اگر چی دونو گا یو بل پیر خاکشن اگر ولی ما پرکی ناگر ولی نا اگر پیر باگا بالکیو مڑی بس راج تیر بابا کپو ناگولی خپے دشانی ناگلوی کی ماں سرش تیر بابا بال کے ناگ چلو سر نیلوی نہ او خوب تفصیل ہے تو خوب مانشی بھی سبا کی دینا نہ سبا کی دینا خلق لیبان پر آلو لیبان کل دیر شہر ہے پھر بابا اس دیر شہر ہے نو لیبان پر آلو ناغ دغتا وی دلے وی کی برا ظالم خلق بھی کہنا غری پر آلو گے چولے دے پر تقلیب کی رہا چولے دے او سبا کی دینا تا کی کچھول نسکور کرے والے ظالم تھی ٹھیک دین نون بی او دس آلی نتیم دا ملتاوان بیکی گی اپوی گی بانا اپو تولا گا وزدہ کچپول جہن دا رشپین لرکا نوچی دا تی کچپول لرکو نا نور روخت کنی نور روخت دیو دار مشرکان مخیدی گی او دیوی مشرکان چطو مشرکان نشتا دی او سور بی چی اغا لا الہ الا اللہ نوی چلی اغا لا الہ الا اللہ بی او اللہ بی وما هم بی مکنی دا مؤمنان نبی اللہ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون افلا تبصرون اے پستا سنوی نئی چکل بیان دردی رئی دردی اوری دل دا سفن کی گی لی دل خب کی گی نا اللہ وی افلا تبصرون اے پستا سنوی نئی مطلب دا آیت کی بیان در دے رہے متتم پدی باندھو سوا فلا تبصرون ندا مانا و دے گا رد شرم ہی بارے اول مخبورا اور تو پورا کی دیش کی اللہ بتا پور دی او شلش شرم ہی بارے اول مخبورا اور دا بالکل کہ تو پوری نستا تقریر دے رستانے آیت دا مخینے کی باری ہو گورا قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون ہوا یا اید اللہ پیغمبر مقرر کی کل تقریر کئی خطیب کی کل بیان کئی نرمبے خطبہ وئی الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفا کیا خطبہ لگنا لنڈا الحمد للہ لائق الحمد للہ او سلامتی علی بندگان رضی اللہ عنہ آغا چی اللہ ورکوی دی اللہ خیرون تانتا بوسکون اے اللہ ورکوی اما یشرکون یا کاغا سجنا مشرکان ورسا شرک کئی امن خلق السماوات والارض ایسوک دے چی پیدا کری دی اسمان نور مکا وان دل لکم اولا ورکتا ستا من السمائی ما دبرن اوب فامبتنا بیہی پس آگر گنم پا دیوانی حدائق ذات بہجا قرآن کریم چی دائے اتری قضا چکل بیان دا غائب روانی ناسا با بیان دا متکلم شروع شی بیان دا غائب روانی ناسا با بیان دا مخاطب و دا حاضر شروع شی لگا سور یونس کی درشی و جارین بهم مریح طیبت و فرحو بها جاد حریح عاظم و جاہم الموج من کل مکان و ظنو انہم قد احیط بهم نو دعو اللہ مخلصین له الدین تردید پوری طول زمائر و سیغی اغد مجهول رحمد غائب دی آئے غائب دی جے وہو اللذی سیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک اذا کنتم فی الفلک نمخاطب ذلیر و او یسیرکم مخاطب نو خطاب دے او بیا و جرین بہم غائب شوا نو بیا و تسی وی لائن انجیتنا من هذه انجیتنا متکلم شوا نو دیل وی تشی انتفاد دا خطاب نا دا التفات دا خطاب نا غیبوبت تا او التفات دا غیبوبت نا تکلم تا نظر سمجھ تو پوری مؤمن خلق السماوات والارض خلق نو سیغل الرائب انزل سیغل الرائب او فانبتنا بهی سیغل تکلم دا سیغل متکلم دا نمندو دا التفات دا غیبوبت نا تکلم تا فانبتنا بهی وسراز ونم بلیوان دی حدائق ذات بہجا بالکی خاون دل تر تاز گئر ما لکم سوی ما کان لکم نشت ایسے اختیار تازو انتم بی تو شجرہا دا چرا در گن کل تازو یو اون ددی یو تیغ ددی ایلہ ما اللہ ایشتر بدی کسو کارساد حاجت رو مددگار شرد اللہ نا جلالین مانا کئی ایلہم یفعل ذالکا اے بلک ملاشتا چی اغدا کرنا کئی بلک ملاشتا دے ایلہ چالوئی خلق السماوات والارض ایلہ چالوئی چی انزلا ماء وانزل لکم من السماء ماء کم چوبرا ورئی اللہ وی بلی واندی باقی چیز ارغن ہوا اس الہ چالوئی خلق السماوات والارض الہ چالوئی چی انزل لکم من السمائمان الہ چالوئی چی فانبتنا بہی حدائق ذات بہجا یعنی الہ آغا چالوئی چی اسمان میں پیدا کریوی الہ آغا چالوئی چی رمکے پیدا کریگا الہ آغا چالوئی چی باران کئی الہ آغا چالوئی چی ذرغنی کئی اللہ الہ مشتر بل سوک پیرا تو ان کے دا سمان و دل مکی اللہ اللہ تو ان کے کہے دا چاکری نمو چاکری دا نظام سر اگر دا اگر نظام سر اگر دا ہوا دا اللہ کتاب کرے گا یا پورا امن جعل الارض قرارا یا سوک دے یا اے سوک دے چگردولی لرمک پارام و جعل خلالها انہان او گردولی پا مندلی کنا ہرونا و جعل لها رواسیا او گردولی دید پارا ورونا و جعل بین البحرین حاجزا او گردولی دی پا مند دردو دریادون سی پردان ایلاہم اللہ اشتر پلی کسو کارساد حاجت روا مددگار سرد اللہ نیلاہ چالے ہوئی چاچرمک پارام گردولی دا لازمک اللہ پیدا کرنے دا فضیدہ اللہ پیدونہ کی خوضیدن اللہ تنیدہ بکم دیو بارے چھو انہوں کوئی بھی پتا تو باندی دا درانو کانی دا دی اللہ کی خودی دل غرونے پی کی خودی دل دا چھو آئے میخونے پی ٹاکوال دا غرونے پی کی خودی دل دیو بارے چھو انہوں کوئی بھی مدازم سے چا پارام کر بولی دا او دیوئی دا دوئی پخ کرو لا دوئی پخ کرو لا لا اللہ وینا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا حضرت شیر رحم اللہ وہی تو کچھ آیت کرسی کافی کرسی کافی آیت کرسی کافی سادہ خبر آو سادہ خبر دادے پولا وجعل او گردولی دی پنجندری کی نہرونا دی کدا کری ابونا چاروان کری دی نیلہ چالوائی آغا داد لوئی چرم کے پارام گر بولی دا الہ آغا چالوئی چی دریا بنی روان کری دیا چی داری نتصور فائدہ منی داری نسمرا چی تاکرون لحمن توریا و تستغرجون حلیتا تلبسونها تاک داری نا میانی سے غفر ایا او کالی مانا سرق آگا چانوئی آگا ربا سی آگا گنگیا وجالا بین البحرین حاجزا او گردولی را فمین دوارو دریا گنو کی پردا وجالا لہا رواسیا او گردولی فدیبانی گرونا گرونا او گورا دن دمرون دیخی دیا او داگا گرون دا خلق جواندون آگا دماستان ریر داران دیا آگئی کے دیر خوشا لئی دیا لاکیل آگئی سموئی اپنیا لاکیل اب رئید وئی تو تب آگئی باندی بارانونو لو گورا میمو لو گورا او پاگئی باندی رسول لو گورا چی لنش ناغ آلاتے تول با دکو کی دگر پٹا او گردولی وی پنیند او گردولی را پنیند دو دریابنو کی حاج دا پردا دو دریابنو ترمیند دا پردا دا نیا پوا آغا پردا دا چی وہ بریازم لگیا ندو بو ترمیند دی ندو پردا دا او یا جگہ لگ دائی کی جکلا او دو دریابنو ملاو شی نیا طرف لخل اگروانی دی بل درولا شنیو براوانی دی لائب ریان یو ببلوان دی تیرین کئیا نگڑی یا بلا بیاستا بگا دیشن کمالدار دا اس دیوال مشتر ادوار یو بے بئی گیا ندا بچا کار دے آئلہ ماللہ تیشتر بدی کسو کارسار حاجت راو مددگار سرد اللہ بیاو بورا امی مجیب المنطور اے سوک دے چی قبلی دعا دا عادل پریشان ملتور چالوئی چی مجبور دے عادل دے پریشان دے امان ایسو دے یجیب الملتور چی قبلی دعا دا عادل پریشان اذا دعا ہو ہر کلچ بجی دے آغا ویسو بسو او لرکی مرض لرکی تبیفا متبیون سوب لری کئیا ویجعلکم او گردولی ایتازو خلفاء الارض جان نشین درم کی ایلہ ما اللہ ایشتر بدی کسو کارساد حاجت روا مددگا سرد اللہ لکدنن رمانی مشرک نتبو سکن دیو یا افتر ہے لانکے بابا دغا دے ملنے دے یا او سمدستی را رکی او بلوی سوال سوال کلا ری کرنے سوال پلاری قبل سندر کی الگ سوال پلاری قبل مانے اللہ وی ایدی کشتا سو کارساد حاجت روا مددگا سرد اللہ وی سو دے چلر کج مرد ندے وی دی جانی دی موار سو دے میانگل بابا ہے میانگل بابا ہے تاریخ نکلے اوہی نکلے چین آل تہن کی حق دے اور آپ اللہ یا نکی چرن آپ اللہ دامان طرف لے بسیل پا غار آمانی خطو او دا یو چرن دا دا دا غرد موار دے دا پوری ذمہوار دے او دا بابا جن دے دی دانو ذمہوار دے او اولا دامان والا یادی اغد ریاسی امراض ذمہوار دے اغد سو ذمہوار دے ریاسی امراض جان نشین چاوانی مرگا والی اوسوخیا مالک کر رہی اوارش کر رہی الہ اللہ ایسے بری کی سو کار سال حاجت رو مددگار سر اللہ ور بسی پورا امی یہدی کم فی ظلمات البر والبحر اے سوک دے چلا سمجھتا ستا پتیری ود اونچے ود دریا کی ومن یرسل الریاح او سوک رانی کی بازنا بشرن زیرے بین یدی رحمتہ روان دل رحمت بلنا اے اللہم اللہ ایشتر بدی کی سو کارسار حاجت روا مددگار سرد اللہ تعال اللہ دیر لیلے اللہ ہم یشرکون دار سنا کہ مشرکان ور سر شریک کیا نتاولی دل الہ چالوئی چی قبلی دعا دا جب پریشان الہ چالوئی چی مرضون لرکی الہ چالوئی چی تی آگستین کے ذرمتی اگر بولی الہ چالوئی چی غدر کا لائی سمکڑی پا اچھاو پدر یاب کیا او الہ چالوئی چی غدر باران نمخ کی بازن راوال گئی الہ اللہ مددگار سرد اللہ جلالے مانا گئی چودا کر ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الههم الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يسوق ليش باول دردیدا کئی مخلوق یا واپس کئی بڑا مخلوق ومن يرزقكم او سوق رزق در کئی تاسو تا من السماء دبارنا یعنی باران سوق ورئی والارض او درمتنا یعنی درقنی سوق گئی الہم اللہ ایسے سوک کارتا حجت رہو گزدگار فدی کی سرد اللہ نئی سوک نشترے قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برہانکم رائی واضح دلیل فلا دے ویسی تدل مددگار دوے نو تو بوری نا دا کم بچ بکو جوڑ شوے رے ادا خبر چی پوخ رے ادا جنڈی چی پی اولاری ری ادا گلابی چی پی چولے رے اگر درگاہ تو پاس دے اگر کٹوری بنی اگر ویزان کیوا پر پرچی چی ناگا چی پاس دی نبوڑی اور کٹوری لگو ہوتے ناگا چی گرد ناگا یہ دا بابا کرامت دے کھانا دا ہوں کہ جتا بل بچ پاپا دے بانے وہ لگا انہوں پر دا کرامت دا ہو گیا دا ہی بعد دو وجی نظار کیا کرامتی دے وہی دا بل بچ ہو لی دا جنڈی نیو دینی دا جنڈا پہ دا اللہ پیغمبر کو لی دا وہ کنے کی بلی لیمی کی اگر ہو لی دا اللہ را لی کلی دا کنے دا بلاو پہ آگئی اچھو لی کنے ماتا پہ اچھو لی دا قبر پسول دا رواو کنا رواو دا گنبت جورون دی خدا اللہ پیغمبر منع کرے دا دے دیل دیل دلیل ہوئی نا دا دلیل نا دے ہاتو برہانکم رائی واضح دلیل اخبلا ان کنتم صادقین کچری ای تاز رشتی نیا زیت رشتی نیا نفل سے دلیل خیئی زہر ضرائی اگورا سورہ لقمان اگورا سورہ لقمان سورت میں یو دیرشم آیت گورا یو لسم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله دار مخلوق دا اللہ دا اللہ پیدا کری دی سو مخیت کی بیان شرے دے دا اللہ پیدا کری دی لکا مخیت تو برا خلق السماواتی بغیر آمدین ترونہا وعلقا فی الارض رواسی ان تمید بکم وبس بیا من کل دابا وانزلنا من السماء ماء وانبتنا بیا من کل زوج کریم اسمان اللہ علماء پیدا کری دی تم دفل مددگار سے کرشما اخایا کتا اگلا مددگار ہوئے ہیں اخایا کنا اگر ستی سشے پیدا کرے رہے بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان کو گمراہ اختار کی دیا زوجو رسول فاطر سورت کنزد ارشم سورہ فاطر آیت گورا آیت گورا سلوختم قل آرائیتم شرکاتم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ما خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا وهم على بینة منه بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا چلوئی یار چلدی سمجھ لو گے لگیا ہے پتہ نہیں لگی کہ سویا او کل یو غیر آ رہی ہے کل پن سے و ان اعداء لما جهلوا جس کو پتہ نہیں پوری کہ نو دائی دشمنان ہیں ہاں داس کی ہاں ان شاء اللہ داس کو ان کی بولے نہ کہتا بدرائی بولی اس کی دے بدرائی بولی نہیں اس کی یال پڑے روگی نہیں ماتی کی او کیا جل تے روگی نہیں ماتی کی نہیں سمجھی کو ہاں کیا عالم روی دور حقیتا دی نکلا ہے تو دور ہم کیا ہوا اس کی ایتا ہوں وہ تا وی دی تا رہے تھے دا وہ تا وی دی کی تا رہے تو کہا ہے کہ بارے بڑا نکلا ہے اور اس کا تے چھ نکلا ہے ہاں بڑے جن 20 نکلا ہے اس کا تے 12 نکلا ہے دی وہ جا دوری دا 20 بٹے 12 ہے دا دا کہ نہیں دا شے نو اگر جو قرآن سے خاندل اما جس کل کتاب لوے لی جو گورے زد طرح نیشے در بدرے اسی نیس کلی کہ پوہ نیشی در باندی ہے کہ پوہ نیشی در باندی دا دا دا دا کتاب نوے دا تاویدون نوے او ان دا چل دا بل کیا سوار کلی ان دا چل بل کیا سوار کلی ترجمہ دل تکولا نانو جوڑی ای چینی دا پلانکے ویر آوالو نوز جا غلو غلو غلو ان گئی کنگی جیدا بس جائے دا پریگی دے پریگی دے نو پریگی دے ذکر جی دا علم دا بل پیخی نکی دا ذالک فضل اللہ یعطیه من یشاء دا اللہ نے فرمانی دا کہ اللہ ورکت قل هو آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کم خبر را کلماتا شرکاکم الذین مددگاران استاسو آل کا سامنا چرا مدد کوئیتا من دون اللہ سوال اللہنا ارونی او خیماتا ما داخلکو من الارض جس شے پیدا کرے در مدینا یا کد پارا دی شرکن سیسر اس سماوات پاسمان انہوں کی ام آتینا ہم کتابان یا کور کرے مگا دی مشرکانو تس کتاب وهم على بینة منہ فَذَلِكَ فَدَلِيلُ وَاضِحٌ بِالْبَيِّنَا مَا قُصَّ كِتَابُ مَرَّ وَرْكَلَ بار بار تپوس کی دو الہم اللہ اخر کی ہات برہانکم ان کنتم صادقین زید پر سوادہ دلیل پیش گئی کہ چرے ایتا فرشتے نے یار متا مسلط الہ ہوئی رہے سور ادور بھی کرے رہے اور ان شاء اللہ رست بخیم چورا دا مسلط الہ دیوان جی سور ادور کرے رہے تو مسلیل توحید باندی سور ادور کرے رہے کی کلے پا یو عنوان بیانی کل پبل کل پبل کل پبل او کل پبل باندی یا کل پا عنوان دا الحمدللہ کل پا عنوان دا سبحان اللہ کل پا عنوان دا سبح سرا کل پا عنوان دا یسبح سرا کل پا عنوان دا امر سبح سرا کلپ مصدر سر سبحان سرا نو کلپ الحمد للہ سر نو کلا پا دغ سرا پا عنوان دلہ سرا او دا مسلہ نور شور کی اللہ ذکر کرے گا او سور مخلوق رو گردانی دا دی مسلینا واخر روانی مسلم